puso, tuwing magkahawak ang ating kamay. Pinapanalangin lagi tayong magkasama, hinihiling bawat oras kapiling ka. Sa lahat ng aking ginagawa, ikaw lamang ang nasa isip ko, sinta. Sana'y di na tayo magkahiwala. Peace.